NPO Radio 1 met Sascha Mourawi. Na het nieuws goed ingelichte kring. Daarin geven de slimste vrouwen van Nederland messcherp commentaar op de actualiteit. Maar eerst het NOS-journaal. Levi van Eck. Voor het eerst in 5 maanden liggen er minder dan 500 coronapatiënten op de intensive care. Het zijn er 499, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiëntenspreiding. Het totaal aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen is ook gedaald tot 1352. Door ook kinderen vanaf 12 jaar in te enten blijft het coronavirus komende winter makkelijker onder controle. Dat heeft het RIVM uitgezocht. Modellen laten zien welk effect het vaccineren van die groep heeft op het R-getal. Als alleen volwassenen worden gevaccineerd, kan het reproductiegetal net onder de 1 uitkomen. Als ook kinderen een vaccinatie krijgen, komt het uit op 0,85. Voorwaarde is wel dat er geen nieuwe varianten opduiken, dat mensen die corona hebben gehad niet opnieuw geïnfecteerd raken en dat de bescherming van vaccins niet afneemt. Het demissionaire kabinet komt voorlopig niet met een verbod op zogenoemde homogenezingstherapieën. Er komt wel een onderzoek naar de verdere juridische mogelijkheden om deze therapieën aan banden te leggen, schrijven ministers De Jonge en Grapperhaus aan de Tweede Kamer. De Kamer had 2 jaar geleden om zo'n verbod gevraagd, maar het is nu aan een nieuw kabinet om daaraan te werken. Het demissionaire kabinet komt wel met een gedragscode en steunpunten voor LHBTI'ers om homogenezingstherapieën zoveel mogelijk tegen te gaan. De 3 mannen die gisteravond gewond raakten bij een steekpartij in Beverwijk worden door de politie als verdachten gezien. Een man van 54 is bij de steekpartij overleden. Rond 11:15 gisteravond werd de politie naar een restaurant in het centrum van Beverwijk geroepen. Daar werden 2 gewonden en een dode gevonden. De 3de gewonde werd 700 meter verderop aangetroffen. De politie wil niet zeggen wat er in het restaurant is gebeurd en doet nog uitgebreid onderzoek. Het weer, het is wisselend bewolkt met een mix van zon en stapelwolken. Het is 16 tot 20 graden. Vanavond verdwijnen de stapelwolken en vannacht koelt het af naar 4 tot 8 graden. Morgen volop zon en 18 tot 23 graden. En dan het verkeer met Kees Kwaks. Wat is er aan de hand, Kees? Er staat een kleine 50 kilometer file in Nederland. Dat is recreatieverkeer, maar het wordt ook vaak veroorzaakt door wegwerkzaamheden. Zoals op de A9, Amstelveen richting Alkmaar. Een kwartier in de file tussen Rotterpolderplein en Beverwijk-Oost. De Velsertunnel is het hele weekend dicht, dus alles moet door de Wijkertunnel. Ook werkzaamheden en een afsluiting op de A29, Rotterdam richting Bergen-op-Zoom. Vanaf Numansdorp tot knooppunt Hellegatseplein een kwartier vertraging. En op de A73 Nijmegen-Maasbracht, 20 minuten vertraging tussen Nijmegen en Malden. De nieuwe meeslepende roman van Simone van der Vlucht, De Kaasfabriek. Over 2 sterke vrouwen die hun tijd ver vooruit waren. De Kaasfabriek, nu overal verkrijgbaar. Schat? Ja, lieverd, is er wat? Nou, je zit in mijn stoel. Ja, heerlijk zit hij, hè? Ja, dat wist ik al. Hier. Een folder. Pagina 5. Zo, €650 korting. Ik race even naar de winkel. Ja, dat wist ik al. Ja, nu bij Prominent €650 korting op al onze stoelen en banken. Ga naar prominent.nu of de winkel voor deze mooie actie. De Jong Intravakanties. Jouw vakantie. Gewoon perfect geregeld. De Jong Intravakanties. Zou jij ook graag weer willen werken zonder angst voor besmetting? Dat kan met de plug-and-play luchtreinigers van Euromate. Die filteren virussen en vervuiling uit de lucht. Op kantoor, warehouse en in de zorg. Creëer een gezond werkklimaat. Kijk op euromate.com. Hallo, ik ben Eva. Ik ben Henk. Ik ben Jan. Ik ben Nelly. Bezoek Verzetsmuseum Junior virtueel en ontdek wat 4 echt bestaande kinderen tijdens de oorlog hebben meegemaakt. Koop je ticket via verzetsmuseum.org. Creëer een gezond werkklimaat met een luchtreiniger van Euromate. Kijk op euromate.com. Dit is het geluid van vers ingevroren ingrediënten. Van nu even geen zin om te koken. En het geluid van een voedzame en makkelijke kant-en-klaar maaltijd. Iglo Ping en Klaar. Te vinden in het vriesvak of bestel online bij je supermarkt. Iglo Ping en Klaar. Koffiemachine kapot? Rubinati repareert uw koffiemachine tegen scherpe prijzen en uitstekende service. Kijk op rubinati.nl. Rubinati! Het beste van Bach hoor je op NPO Radio 4. Luister vrijdag naar de Bach Top 77. Zo mooi is klassiek. NPO Radio 1. Bound. Goed ingelichte kring. Met Shazia Mouali. Goedemiddag, zaterdag 29 mei 2021. Hartelijk welkom bij een nieuwe openbare bijeenkomst van de Goed Ingelichte Kring. Het Omroep Poont-programma waarin de slimste vrouwen van Nederland messcherp commentaar geven op de actualiteit. Ik ben Shazia Mouali, voorzitter van de Kring. En de overige eminente leden zijn vandaag Annette Embrechts, dansrecensent bij de Volkskrant, professor Floortje Schepers, hoogleraar innovatie in de GGZ aan het UMC. En zij is ook auteur van het boek Mensen zijn ingewikkeld. En Petra Stine is D66-senator en Arabist. En last but not least, laureaat van de Gouden Ganzenveer op deze eerste dag van de Boekenweek, Margot Dijkgraaf. Ik begin traditiegetrouw met ons razendsnelle rondje langs het nieuws dat jullie persoonlijk heeft geraakt. Annette Embrechts, jij zit ontzettend stralend naast me. Je hebt twee spitsen voor je neus. Wat is er aan de hand? Vertel. Nou kijk, het was natuurlijk weer heerlijk om gisteravond in een zaal te zitten. In een goed gevulde zaal in Utrecht. Met allemaal twintigers en dertigers die zo blij waren dat we weer een live dansvoorstelling konden zien. De dansvoorstelling Tans van Florentine Holzinger. En die kan je ook niet online zien, die kan je niet streamen, want daar zit bloedstollend naakt in. En niet een beetje, maar heel expliciet naakt. En als je dat gaat streamen, valt dat onder porno. Dus dat moet je echt live in een zaal zien. Wacht even, jij bent gisteren naar een porno-show geweest? Begrijp nee, ik dat goed? Het is een voorstelling over de... In het theater heet het niet porno, maar op internet is het wel porno. Nee, want in het theater heet het ook geen porno, want dan nee, gaat maar, het... Ik zeg het nou flauw. Omdat het dan niet live is, heet het porno. Sorry, ik moet het gewoon snel zeggen. Nee, ik moet niet in de reden vallen. Als je het gaat streamen, wordt het gecensureerd. Dat klopt. Dan kan vertel, het niet. Wat zag je? 10 naakte vrouwen in alle leeftijden. En zij hebben het eigenlijk over de positie van het vrouwenlichaam. En ze beginnen bij het ballet. En daarom heb ik die spitsen meegenomen, want in het romantische ballet in de 19e eeuw werd de vrouwen geacht zo vederlicht mogelijk te lijken. Daar zijn die spitsen voor uitgevonden. In alle modetijdschriften ook, hoor. Ja. En daar gaat eigenlijk achter het dansen op die spitsen gaat een enorme pijnlijke discipline schuil. En zij zetten eigenlijk die discipline om langzaam in het baas worden van je eigen vrouwenlichaam. En dat je je dan op eigen kracht vederlicht kunt laten lijken. Je kunt je aan je haren laten optillen in die show. Dat gebeurt ook. Er is ook één danseres en dat is wel, dan doen sommigen hun ogen dicht. Die kweekt letterlijk zo'n dikke huid dat ze zich aan vleeshaken kan laten optillen. Ja, maar daar zit natuurlijk een symboliek achter. Want als je als vrouw ook echt een dikke huid weet aan te meten, kun je ook eigenlijk je positie enorm versterken. En dat is wat Florentina heel goed laat zien. Als je baas wordt over je eigen lichaam, kan je zo ver gaan als je zelf wil. En dan heb je dit eigenlijk volledig in je eigen hand. En de mooiste performer, moet ik eerlijk zeggen, was een 78-jarige oud ballerina. Duitse ballerina die de eerste naakte ballerina was. Dus zeg maar de Phil Bloom van het ballet. En zij staat die 2 uur lang naakt met een geopereerde borst. En zij laat alles zien hoe die discipline van dat ballet ooit ontstaan is. Met een ironie waar echt, daar geniet je van die hele 2 uur lang. Dus ik zou zeggen, hulde aan het naakte vrouwenlichaam. Dank je. We gaan door. Floortje Schepers. Ja, wat mooi. Het sluit heel erg aan bij mijn nieuwsbericht. Omdat dat ook over het lichaam gaat. Ik las overigens de afgelopen weken ongelooflijk veel berichten over de GGZ. Dus dat is wel een teken dat er in de GGZ iets aan de hand is. Maar dit was een bericht over de schrijver Bessel van der Kolk. Dat is een hele oude psychiater, Nederlandse psychiater die in Amerika zit. En 8 jaar geleden een boek heeft geschreven. Maar opeens tijdens coronatijd is dat boek een bestseller geworden. En dat boek heet The Body Keeps the Score. En het gaat eigenlijk over hoe we in het Westen ontlichaamd zijn. Hoe we helemaal in ons hoofd zijn gaan zitten. En wel zeg maar de slijterij en de McDonald's openhouden in coronatijd. Maar niet naar de yoga en de fitness kunnen en elkaar niet kunnen aanraken. En hij pleit ervoor om dat lichaam weer te zien als een manier om het leven te beleven. En het lichaam ook echt te zien als een ervaring waarmee je het leven tot je laat. Hè, en niet constant meer, maar in dat cognitieve te gaan zitten. En daar ben ik het heel erg mee eens. Omdat we eigenlijk verleerd zijn met het echte leven, de complexiteit van het echte leven om te gaan. En dat dit daar ook een symptoom van is. Dat we verleerd zijn met ons lichaam om te gaan als een instrument om mee te voelen en te ervaren. Dank dus dat vond ik een heel mooi bericht. Dank je. Petra Stine. Ja, mij viel deze week de foto op van Asmal Assad en Bashar al-Assad. Heel klassiek, een foto van twee mensen die bij een verkiezingsbureau zijn. En de president, zijn vrouw van Syrië. Ja, de president van Syrië. Hele mooie foto, prachtige ensenering. Bijna niemand met mondkapje. Je zou maar zomaar denken dat er een democratie in Syrië is. En waar rempel, Bashar al-Assad heeft weer met 95% de verkiezingen gewonnen. Dat noemden wij vroeger bij het RTL-nieuws een Albanese meerderheid. Noord-Koreaans, dat is volgens mij ook nog ongeveer de enige vriend van Bashar al-Assad, behalve Poetin. En ik noem dit moment omdat je ziet dat in de beeldvorming over Syrië hebben we eigenlijk twee beelden. De terrorist, hè, Islamic State, of de tiran, Bashar al-Assad. Maar omdat zijn vrouw er zo westers, Europees uitziet en hij ook in een pak, zijn er toch steeds meer mensen, ook in Nederland, maar ook in Denemarken, die denken dat Syrië een veilig land is. Dat is niet zo. Bashar al-Assad is de slager van Damascus. Hij heeft miljoenen mensen zijn land uitgejaagd. Er zijn 500.000 mensen op zijn minst omgekomen. Dus laat je niet misleiden door een foto van een dictator die doet alsof hij democraat is. Dank je wel, heer, heer. En dan, Margot, ik had tegen jou gezegd, je hoeft geen huiswerk te doen. Want ik heb voor jou een verrassing. En als het goed is, gaan we de verrassing nu horen. Hallo, verrassing. Kom er maar in. Ja, dag. Dag, Margot. Hallo. Heb je enig idee, Margot? Leuk om hier bij jullie in dit gremium te zijn. Om Margot te kunnen toespreken. Jij wilde Margot echt heel graag toespreken. Ja, natuurlijk. Waarom ben je zo enthousiast over Margot? Ja, omdat ze natuurlijk onlangs is onderscheiden met die gouden ganzenveer. En die heeft ze driedubbel dik verdiend, want Margot Dijkhuizen. Nou, dat zeg je nou zomaar, maar daar heb jij gewoon een handje in gehad, want jij hebt hem vorig jaar gewonnen. Precies, ik ben vorig jaar onderscheiden geweest. Oké, okay, Margot, wie is het? Abdelkader. Ja. Hey, Benali. Hey, Abdel. Ja, dag Margot. Ja, ik zat dus in die jury die zich boog over de volgende laureaat. En het werd al heel snel duidelijk dat we niet om Margot Dijkgraaf heen kunnen. Zoals literair Nederland en Europees literair niet om haar heen kan. Want zij is echt de ambassadeur van de letteren. Die op niet afladende wijze oude en nieuwe literatuur onder aandacht weet te brengen van een breed geïnteresseerd publiek. Zo, dat heb ik gezegd. Wauw, Abdel. Ja, en het is natuurlijk meer dan Margot, want je doet dat niet alleen op papier in al die mooie essays, reisverslagen, interviews, waarin je de Franse literatuur, de Europese literatuur bij ons voor het voetlicht brengt. En toen ik je begon te lezen, al meer dan 25 jaar geleden, toen was je een van de eerste in Nederland die ook heel fijn en goed wist te schrijven over de literatuur van de Maghreb. Noord-Afrika. En Noord-Afrika en West-Afrika. En daarmee ook liet zien dat Europese literatuur ook wereldliteratuur is. Waarvoor dank. Want ik heb daarmee ook mijn leeservaringen weten te verrijken. We zijn daarna vrienden geworden. En ik heb je meegemaakt in de diverse podia. In Parijs, in Amsterdam, in Rome. Waar je schrijvers benadert. Niet alleen als schrijvers, maar ook als denkers. Als intellectuelen die iets vertellen over migratie, afkomst, duurzaamheid, globalisering. En natuurlijk dat continent wat jou zo aan het hart is, Europa. En dat maakt jou als schrijver, essayist, interviewer echt een heel fijn iemand om mee in gesprek te gaan. En daarnaast moet ik ook nog zeggen, Marco, dat we ook ontzettend veel lol hebben gehad. Bij ons in de achtertuin, Abdel. Ik zie het in nog. De achtertuin. Oké, nu wordt de kijker buiten, de luisteraar, sorry, buiten gesloten. Ja. Abdel, super bedankt. Jij mag nog even bedanken. Ja. Ik wou net zeggen, mag ik ontzettend bedanken voor deze fantastische verrassing. Abdel, het is geweldig wat je tegen me zegt. Ik krijg er ongelooflijk heet van en warm. Maar laat ik even wel de bal terugkaatsen, want kijk, als jij het hebt over de literatuur uit de Maghreb en de literatuur van buiten Europa, dat is natuurlijk het ook ongelooflijk waard om ontdekt te worden en om vertaald te worden en om onder de aandacht gebracht te worden van de Nederlandse lezer. En niet alleen van de Nederlandse lezer. We gaan door. Het is helemaal duidelijk en we zijn allemaal ongelooflijk trots. En op Abdel en op Margot. Abdel, tot de volgende keer. Dag, Saskia. Zo weg. Nou, over iets wat de moeite waard is. Ik heb hier een prachtig verhaal. Eigenlijk zou Mars helikopter Ingenuity maar 5 vluchten maken. Maar afgelopen week slaagde het staaltje hypertechnologie erin om een 6e niet geplande en nog complexere vlucht op de rode planeet uit te voeren, omdat het zo'n succes was met die helikopter. Eén stap voor de helikopter, een reuzensprong voor een van de ingenieurs die van heel ver kwam om zijn ruimtevaartdroom te verwezenlijken. Ingenieur Loai El Bassiouni. Laten we even luisteren naar een stukje van een reportage van Channel 4 en ik ga zo meteen een beetje samenvatten en vertalen. Loai El Bassiouni grew up in Gaza, close to the Israeli border. A place seething with tension, with poverty and at times with war. But at 20, Loai won a scholarship that would translate him from here via an American university to this. And lift off. His key responsibility was for the helicopter aboard that has made such history on Mars. Ja, dit is dus een jongen die opgroeit in een van de meest deprimerende gebieden in de wereld. Waar wij eigenlijk zulk vreselijk nieuws altijd van horen dat we eigenlijk liever willen wegkijken. En dan dit verhaal van hoop. Op zijn 20e krijgt hij een beurs. Gaat naar Amerika en nadat hij heeft gewerkt aan alternatieve energie, elektrische voertuigen en vliegtuigen, wordt hij toegelaten tot het team van de NASA dat de mini-helikopter bouwde. Wat een geweldig verhaal over iemand die uit zo'n uitzichtloze situatie komt. Petra Stine, kende jij dit verhaal? Ja, ik hoorde het voor het eerst afgelopen week ook in een gesprek dat, ik noem haar altijd mijn Syrische zus, hartvriendin Tamara Refai. Zij is directeur communicatie bij de Palestijnse, of de VN-organisatie die zich voor Palestijnse vluchtelingen inzet, de UNRWA. En zij had op een CNN-interview, noemde ze zijn naam. En eigenlijk wat zij deed was, waar ik me ook altijd voor inzet. Hè? En dat in die beeldvorming van het Midden-Oosten, aan de ene kant het zwart van de tiran, aan de andere kant het zwart van de terrorist, daar zit een meerstemmigheid tussen. Die zien we bijna nooit. Dus al dat talent van de 400 miljoen mensen in het Midden-Oosten is meer dan de helft onder de 25. Dat zijn allemaal jongeren die willen eigenlijk allemaal wat onze kinderen, onze neefjes en nichtjes ook willen. Die willen hun talent laten schitteren. Die willen schrijven, die willen schitteren. Die willen mooie dingen bedenken. Die willen shinen, zoals Bella Hadid en hoe heet haar zus? Zizi. Zizi, ja. Die zijn dan weliswaar in Amerika geboren, maar Palestijnse meisjes die erg van zich hebben laten horen. En Tamara Refai laat in dat CNN-interview, dan heeft ze het over deze Loai El Bassiouni, maar ook over al die andere kinderen die vanochtend of gisteravond op de voorkant van de New York Times stonden. They are just children. Daar stonden trouwens ook 2 Israëlische kinderen bij. Want ook de Israëlische kinderen worden geraakt door dit decennia lang slepende conflict. Margot, ja, Abdel begon er al over. Jij bent iemand die veelzijdigheid van verhalen juist, ja, dat heb je altijd heel hoog in het vaandel gedragen. Jij wil graag vertellen over een Israëlische auteur waar ik nog nooit van gehoord. En ik schaam me dood, want toen ik over hem ging lezen, dacht ik, wat goed weer. Dat is dan weer zo'n verrassing van jou om hem te leren kennen. Vertel. Ja, de schrijver waar ik meteen aan dacht, Petra, toen we het hadden over de Gaza, was Edgar Keret. Dat is een Israëlische auteur die korte verhalen schrijft. Dus van een paar pagina's. En wat doet hij in die verhalen? Hij switcht heen en weer van de realiteit naar het volledige absurde. Van het surrealisme naar de waarheid. Moet ik dan aan Kafka denken een beetje? Maar dan veel vrolijker. Ah, het zei, gelukkig. Het veel vrolijker. Ik moest met name denken aan een boek van hem dat al een tijdje oud is. Dat is uit 2014. Dat heet 7 vette jaren. En daarin vertelt hij over de eerste 7 jaren van zijn zoon. En het gaat niet over zijn zoon. Het gaat over Israël. En het gaat over die eeuwige bommen die op Israël vallen. En het gaat over de bommen die aan de andere kant van die grens vallen. Op de Palestijnse gebieden. En één verhaal is daarin echt fantastisch. Want hij vertelt daar hoe hij nog een keer moest schuilen in een schuilkelder. Daar iemand tegenkwam met wie hij op de lagere school had gezeten. En die man had de tijd doorgebracht met het bouwen van de Eiffeltoren van luciferstokjes. En hij had eigenlijk maar één hoop dat die Eiffeltoren het zou overleven bij al die bombardementen. Hij gaat terug in de trein en hij ziet de krant. En hij leest in de krant dat de dierentuinen een probleem hebben. Die dieren worden niet meer gevoed. Er is één leeuw en die moet worden gered door de brigadier van het leger daar. En de struisvogels doen er niet toe. Met andere woorden, alleen de leeuw wordt gered. De struisvogels mogen verhongeren. Onder dat bericht staat een ander artikel in die krant. Daar staat, er zijn toen al, op dat moment van die oorlog, 300 kinderen gedood. En de rest van de kinderen, die zoeken het maar uit, net zoals de struisvogels. En dat vind ik een hele indringende, mooie manier om, ja, de ellende in die gebieden, die steeds maar weer terugkomt, onder de aandacht te brengen. Ik wil eventjes naar Tamara Al-Rifai. Ik heb een stukje uit dat CNN-interview gekozen. We met the Abu Hattab family. 10 members of the same family also were killed in an airstrike on their building. These include women and children, all of them civilians. We met the father, the father who survived. He survived with one child. He looked totally haggard. He was in a daze. He was on auto-repeat saying, I want to live. I want to live. Bidi Aish in Arabic. I want to live. I want to live. Ja, dan ga ik naar Floortje. Tamara zegt, nadat ze dit heeft gezegd, hè, dus een vader die ging even boodschappen doen, komt terug, zijn huis is weg, zijn hele familie is nog één kind, zijn zus dood. Het is, en hij zegt niet, waar zijn ze? Of hoe moet ik nu verder? Hij zegt alleen maar, ik wil leven. Ik wil leven, ik wil leven. En ze beschrijft alsof hij een robot is geworden, of van de hangende langspeelplaat. Wat is er in zijn hersenen gebeurd? Je bent hoogleraar psychiatrie. Yeah. Hoe gaat zo'n, hè, je hebt dan zo'n woord, shellshock, maar wat is het? Wat gebeurt er dan? Ja, wisten we dat maar precies uit te leggen aan de hand van de hersenen. Het is natuurlijk een extreme situatie waar mensen eigenlijk geen afweermechanismen voor ontwikkelen in hun leven, omdat ze zo zelden maar voorkomen. Zelfs als je in Gaza woont. Zelfs als je in Gaza woont, is het. Heb je niet wel die dikke huid waar Annette het net over had? Nou, nee, ik denk dat dat heel erg lastig is om dit hoge stressniveau als je way of life te gaan zien. Hè? Dat eigenlijk je lichaam en je geest constant protesteert tegen zo'n enorm stressniveau. En als dan alles wat je nog hebt, je vrouw en je kinderen, in één klap weggevaagd zijn, dan heb je eigenlijk geen middelen in je hoofd of in je omgeving om dat ter plekke te kunnen verwerken of om daar überhaupt bij stil te kunnen staan. En dan is het enige wat je misschien nog maar kunt denken dat je in ieder geval zelf wil overleven. Een heel primitief, primair mechanisme. Dat is het. Dus je alleroudste, het alleroudste deel van je hersenen. Ja, misschien wel. Ja, misschien wel. Hoewel dat ook niet dus alleen in je hersenen zit, ik ga maar niet in je hele lijf. Ik moet niet. Alles bepaald wordt door die interactie met de omgeving. En als je ergens in die vreselijke ellende en al die chaos weer een lichtpuntje ziet, dan kun je je daar weer aan vastklampen. En dan is dat het eerste contact wat je weer met herstel en balans kunt maken. Dat is te ingewikkeld, denk ik. Wat Tamara zegt is, er is daar sprake van een hidden mental health pandemic. Een verborgen mentale crisis. Mentale crisis. Yes. Yeah. Pandemie. Het woord pandemic gebruikt ze echt. Ja, dat vind ik wel goed. En wat zij zegt is, wij hulpverleners komen met bakstenen en met verband. Maar hoe, Floortje Schepers, hoe moet je zoiets oplossen? Want dit is natuurlijk ongelooflijk. Nou ja, dat is denk ik heel erg ingewikkeld. En ik vind het op zich geen rare reflex om eerst die stenen en dat verband te gaan brengen. Want nee, dat snap ik. Maar hoe kunnen we, want mensen zitten 15 jaar als ratten in de val. Ja, dus dat is wat chronische nu? Stress. Hè? Dit is inderdaad een mentale crisis. En wat ik wel sterk vind aan het woord pandemie. Want pandemie gaat ook over besmetten. Hè? En het is ook zo met trauma dat je in wezen je kinderen en je kleinkinderen en alle generaties die daarna komen, in wezen dat trauma weer meegeeft door hoe je in het leven bent gaan staan, hoe je wel of niet vertrouwen hebt in de toekomst en in relaties en in hoe je je leven kunt opbouwen. Dat gebeurt niet alleen in jouw hoofd en lijf en in jouw leven, maar ook in het leven van heel veel generaties daarna kent dat zijn sporen. Dus ik vind dat wel een mooie metafoor om dat een pandemie te noemen. Alleen hoe je zoiets oplost, dat is zo ingewikkeld. Petra begint te stralen. Fijn. Even over die meerstemmigheid en ook de troost van literatuur en cultuur, waar we het ook hier in onze reactie op de pandemie, op de coronapandemie hebben gehad. Tamara Refai en ik zijn bestuursleden van een organisatie die Action for Hope heet. En daar werken we in Jordanië, in Libanon, met kinderen, maar met ook met ouders, via cultuur. En niet... Welke kinderen zijn dat? Dat zijn mensen die gevlucht zijn. Dat zijn ook kinderen die aan de verkeerde kant van de stad wonen. En echt dans, theater, documentaire maken vanuit het talent, zoals die Louay El Bazouni. Dus niet alleen maar cultuur als therapie, maar mensen echt weer het gevoel geven, ik ben meer dan een hond die je dak en eten geeft, maar ik ben een mens. Ik kan kippenvel krijgen van mooie muziek. Ik kan literatuur maken. Mahmoud Darwish, de dichter van de Palestijnen. Ik heb zelf de afgelopen week een heel mooi boek gelezen van Colin McCann, A Paragon. En A Paragon is een symbool met heel veel verschillende zijden. Dus die veelzijdigheid durven te laten zien van aan de ene kant de Joodse vader die zijn dochter kwijt is, Rami, en zijn dochter Samdar. Aan de andere kant de Palestijnse vader die zijn dochter Abir kwijt is. En wat doen die twee mannen? Die gaan met elkaar in gesprek. En Colin McCann heeft dat opgeschreven in kippenvel veroorzakende poëzie. En daarin denk ik dat zeker, trauma... Kan je misschien niet meteen helen met een gedicht, maar misschien is daar wel een begin. Ja, dat is een hele mooie manier, denk ik, om met verdriet en verlies om te gaan. Omdat het daarover praten natuurlijk super ingewikkeld en moeilijk is. Maar als je daar een vorm aan kunt geven die dicht bij je gevoel zit, denk ik dat heel erg kan helpen. En dat geldt ook voor de kinderen in Gaza en in Tel Aviv. Ja, zeker. En misschien is voorkomen wel beter dan genezen. De Amerikaanse senator Bernie Sanders deed een heel concreet wetsvoorstel. Hoewel hij Hamas een terreurgroep noemt, bekritiseerde hij ook de politiek van Israël zeer krachtig. Hij diende een resolutie in die een wapenverkoop van $735 miljoen aan Israël moet stoppen, met de woorden: ik denk dat de VS moeten helpen om de weg te effenen voor een vreedzame en welvarende toekomst voor zowel Israëli's als Palestijnen. En we moeten ons afvragen of de verkoop van deze wapens echt helpt om dit te bereiken, of dat dit het conflict aanwakker. Ik denk dat een retorische vraag was. Ook in ons eigen land is aandacht voor de rol van wapens met betrekking tot het conflict. In februari stelden de oud-ministers Jan Pronk en Laurens-Jan Brinkhorst en voormalig ambassadeur Koos van Dam in de Volkskrant dat Nederland moet stoppen met het kopen van Israëlisch defensiemateriaal dat is uitgetest in de bezette gebieden. Het gaat om contracten van tientallen miljoenen euro's. En dan stel ik jullie de vraag van Bernie Sanders: brengt Nederland een de-escalatie van het conflict met deze aankopen dichterbij? Of zou het verstandig zijn hier kritischer mee om te gaan? Ja, Nederland heeft in de Trastine D66, zeg ik er dan meteen maar bij. Ja, en al meer dan 30 jaar met het Midden-Oosten, bij het Midden-Oosten betrokken. Kijk, Nederland heeft in de Mensenrechtenraad in maart meegestemd voor resoluties om wapenexport naar Israël tegen te gaan. Dit is de andere kant van het verhaal. He, koop je wapens die zijn uitgetest in een conflictgebied. Ik zeg, dat moet je niet doen. Maar daar zit wel iets boven. Er is een gedachte in heel veel Europese en landen en ook in Noord-Amerika dat het Midden-Oosten, dat moeten we stabiel houden. Dat is fijn voor ons. Dan krijgen we geen vluchtelingen, hebben we geen gedoe. Wie was het ook alweer die zei, als je altijd hetzelfde doet, moet je niet een andere uitkomst verwachten? Nou, vaak, volgens mij was het Einstein, maar ik weet het niet helemaal zeker. Ik vind het wel een hele goede quote. Ook in het Midden-Oosten, zolang wij die wapenwetloop laten plaatsvinden, dan zijn die kinderen van Tel Aviv en die kinderen van Gaza niet veilig. Maar als wij ons gaan inzetten op mensenrechten, en dat is denk ik ook een hele interessant antwoord op hoe ga je om met generationeel trauma, dan is het recht op een woning, op gezondheidszorg, op goede scholing, dan is het ook het recht van Palestijnen om hun eigen leiders te kunnen kiezen. Die Mahmoud Abbas zit er al 17 jaar, die man is 85 en heeft net de verkiezingen afgezegd. Je hoort me ook heel kritisch zijn op de hoe de Palestijnse autoriteit hun eigen bevolking eigenlijk geen goede toekomst geeft. Terug naar die wapens, die gaan echt geen vrede brengen. Ja, daar hoef ik niks meer aan toe te voegen, Petra. Nou, dan ga ik nog eventjes zeggen dat de Ingenuity, die zesde tocht, dat was heel erg spannend. Maar hij ging alle kanten op en leek een beetje op een dronken helikopter. Maar het is goed afgelopen. En ik vind een happy ending. Als je begint over Gaza, Petra, ik ga dit toch verklappen aan de luisteraar. Toen tegen jou zei, ik wil het over de Palestijnse kwestie hebben. Toen dacht je van, oh god, gaan we het weer zo heftig hebben. Ik hoop dat je blij bent met de manier waarop we het hebben besproken. Tamara Rafai postte ook een foto van het strand bij Gaza na de wapenstilstand. En kinderen die willen spelen en hun vaders en moeders willen daarvan kunnen genieten. En dat gun ik de kinderen van Gaza en de kinderen van Tel Aviv. Hier, hier. Dit is Goed Ingelichte Kring met vandaag als leden Annette Embrecht, dansrecensent bij de Volkskrant, professor Floortje Schepers, hoogleraar innovatie in de GGZ aan UMC Utrecht en auteur van het boek Mensen zijn ingewikkeld, Petra Stine, D66 senator en Arabist, en Margot Dijkgraaf, de stralende laureaat van de Gouden Ganzenveer. Niet alleen in Gaza worden problemen met de geestelijke gezondheid ervaren als urgent. Oprah Winfrey en de Britse prins Harry lanceerden onlangs een documentaire serie die als doel heeft het stigma dat volgens hen nog steeds rust op psychische problemen te verkleinen. Hoogleraar psychiatrie Floortje Schepers werd niet geïnterviewd voor de serie. Dat hadden ze eigenlijk wel moeten doen, vind ik. Maar dat gaan we hier ruimschoots goed maken in de Goed Ingelichte Kring. Floortje, jij stelt in jouw boek Mensen zijn ingewikkeld voor om een andere terminologie te kiezen voor de vele psychische stoornissen die inmiddels een diagnose en vaak een medicijn hebben gekregen. Mentale ontregeling vind jij een betere term. Waarom en hoe kan het kiezen van deze term, mentale ontregeling, ik herhaal het maar even, lijden verzachten? Nou, mentale ontregeling suggereert natuurlijk ook dat je het weer in balans kunt krijgen. Dus het is in ieder geval een hoopvollere term dan stoornis. Dus het is iets wat je hebt en niet iets wat je bent? Absoluut, dat is per definitie zo. Dat is ook bij stoornissen zo, dat je die hebt en niet bent. Nou, jij zegt dat is per definitie zo, maar in onze wereld van etiketten. Juist, en dat is ook het grote probleem van stoornissen, zoals we ze bedacht hebben. Want we hebben daar eigenlijk nooit echt wetenschappelijk bewijs voor gevonden dat ze ook bestaan. Is dat als je dingen namen geeft, dat mensen denken dat die dingen ook bestaan. En dat ze dus zelfs gaan denken dat ze het zijn. En dat wordt ook wel reificatie genoemd. Maar dat is heel gevaarlijk als het gaat over mentale ontregeling. Omdat mentale ontregeling heel erg raakt aan je identiteit. En wacht even. Want jij, dit is voor jou al helemaal gesneden koek en zo gewoon als van hier naar de keuken lopen. Maar jij zegt nogal wat. Want als wij ons laten testen op corona, hè, dat gaat dus vrees ik nog heel vaak gebeuren, dan is er gewoon een stofje dat zegt ik heb het of ik heb het niet. Juist. En wij denken eigenlijk door al die afkortingen en door al die medicijnen dat het in de GGZ, en mensen hebben dat juist ook gezegd met de emancipatie van mentale ontregeling, van het is hetzelfde als een gebroken been. Ja, maar nou zeg jij iets heel anders. Dat leg uit. Nou ja, kijk, hersenen, dat zijn eigenlijk dat is ongeveer een beetje het meest complexe orgaan wat we hebben. Die doen eigenlijk niks als we er niet iets in stoppen. He, dus wat we erin stoppen is opvoeding en taal en alles wat we die hersenen leren. Regels, wetten, normen, waarden, culturele normen en waarden. En zo leren we die hersenen wat ze moeten doen. En doordat wij psychiatrische stoornissen zijn gaan zien als lichamelijke stoornissen, dus het hart wat ontregelt of de longen die ontregelen, denken wij ook dat mentale ontregeling dus door een stoornis in de hersenen komt. Maar dat hebben we eigenlijk nog nooit zo kunnen vastleggen. We hebben dus geen, ja, dat wordt in de medische wereld biomarker genoemd. Hè? Dus als je een test doet voor corona, dan is dat een biomarker. Hè? Ja, zwangerschapstesten. Een zwangerschapstest is een biomarker, maar ook een kankercel is een biomarker. Nou, dat zeg je nou, maar dat is ook zo. Ik bedoel, mijn moeder is vandaag precies, ik sla meteen een kruisje, 6 jaar geleden overleden aan kanker. Mm-hmm. En die laatste 2,5 jaar van haar leven waren een hel. Onder andere, omdat ik word helemaal emotioneel, hoor je het, sorry. Maar omdat dat van die ene tumormarker naar die andere gaan, dat leek altijd zo'n heldere weg. Maar dat betekent helemaal niks. Nee. Dan denk je dat je weet waar je aan toe bent. En dan zegt zo'n oncoloog, oh ja, hij is ergens tegen. Maar dat zegt niks hoor, want... En dan zijn er... Dus, want de tumormarker is gestegen of gezakt. Ja. En daar gaat het gesprek dan over. Dus ja. Hoe het met je gaat, we willen het zo graag. Ja, nou ja, vastgrijpen. Dus allemaal, zelfs bij kanker, waar je een biomarker hebt en dus objectief kunt vaststellen of iemand het heeft of niet heeft, is het eigenlijk heel erg reductionistisch en beperkt om het daarover te hebben met iemand. Want het gaat er uiteindelijk om: wat doet die kanker met jou? En wat is de betekenis van die kanker in je leven en hoe ga je daarmee om? Nou, bij mentale ontregeling is dat ongeveer in 10-voud het geval. En hebben we die biomarkers niet. Dus als wij mensen aanpraten dat ze hersenstoornissen hebben en daarmee in het hokje komen van de zwakken en de zieken en de kwetsbaren. ADHD. Bijvoorbeeld PDD-NOS. Asperger. Depressie, psychose. Alles wat je vindt in de DSM-5. Hè, dat is onze bijbel, zeg maar, in de psychiatrie. Het klassificatiesysteem. Dat zijn de stoornissen zoals we ze bedacht hebben, maar waar we geen biomarkers voor gevonden hebben. En die misschien veel meer hele normale menselijke eigenschappen zijn die ontregelen. En natuurlijk, als het zo ontregelt dat je daar geen grip meer op hebt, dan heb je daar soms hulp voor nodig. Dat is helemaal niet erg. Dat kan gebeuren. Maar dat wil niet zeggen dat in de kern die eigenschap gestoord is of afwijkend. En angst hebben we allemaal nodig. Als we geen angst zouden kennen, zouden we opgefroten worden door de leeuwen. Dus ergens is angst in de kern niet gestoord. Pas als je het voelt op een moment dat er helemaal geen aanleiding toe is en je hebt er geen controle meer op en het is out of hands, dan wordt het een probleem. En dan zou je het een forse ontregeling van angst kunnen noemen waar je voor naar een psychiater gaat. Dan ga ik toch Petra aankijken. Jij hebt in het verleden wel verteld dat jouw vader zich niet altijd gezellig en vrolijk gedroeg toen jij een kind was. Mm-hmm. En jij was eigenlijk opgelucht toen hij wel een etiket kreeg. Ja, ik heb daar in het mooiste meisje van de klas bijna 10 jaar geleden ook over gesproken. En blijkbaar heel veel mensen mee geholpen dat ik er in elk geval open over was. Maar mm-hmm. dat hoor ik jou niet zeggen, dat je niet open over moet zijn dat mensen ontregeld zijn. Nou, hij had de diagnose manisch depressief gekregen. Dat was voor ons wel een geruststelling dat het niet onze schuld was dat hij zo deed. Dus dat hielp ons als kinderen nu. En ook als ik naar jou luisterde, dan zou ik hem hebben gegund dat er mensen waren geweest die met hem een gesprek waren aangegaan. Wat is er eigenlijk in je leven gebeurd? Heb je misschien last van gehad dat je niet weet wie je vader is? Dat je als kind geëvacueerd bent naar Friesland, dat je moeder eigenlijk een heel vervelend mens was? Ik zie jou knikken. Ja. En dan kom je op dat verhaal over dat het trauma zich in je lichaam nestelt. Dus ik ben nu een roman aan het onderzoeken. Ik ben helemaal daarin gegaan. En dan gaat het veel meer over welke plek had hij. En dan denk ik soms van, hij leeft niet meer. Dan denk ik, oh, hij is gisteren... Ja. 2003 overleden, 28 mei. Dus we eren onze vader en moeder even in deze uitzending, wat mooi. En ik had hem zo graag gegund dat hij op een andere manier had kunnen ontdekken wat er met hem aan de hand was. Dus ik ga je boek lezen. Mensen zijn ingewikkeld. Mijn vader was ook ingewikkeld. Maar misschien had hij wel helemaal niet een diagnose nodig gehad, maar een luisterend oor. Ik ga meteen naar Margot, want dit vind ik zo interessant. Ik ben typisch zo iemand van wie ze hebben gezegd dat ze een pretpakket deed. Hè? Dat wordt heel denigrerend over gesproken. Yeah. Maar dan vind ik het zo leuk dat jij als beta-vrouw vraag je aan de filosofen en de letterkundige op pagina 20, 21 van jouw boek. En ik heb het meteen Margot doorgegeven en ze heeft het boek gekocht en ze gaat je antwoord geven. Ja. Jij vraagt hen, nou, laureaat ganzenveer, beter kan het niet. Ja. Help ons met het nadenken en het vinden van woorden. Wij gaan gewoon hier. Jij schrijft en wij draaien. Ja. Margot. Ja, nou, ik heb inderdaad meteen het boek gekocht en ik was er. Ik heb natuurlijk niet helemaal kunnen lezen, Floortje, maar ik ben er wel in gaan lezen. Met name het hoofdstuk dat jij natuurlijk besteedt aan taal en identiteit. Ja. Wat mij zo geweldig goed deed in jouw boek was dat jij geeft de geesteswetenschappen de rol die ze verdienen. Mm. Jij zegt van, het gaat niet alleen over brein en het gaat niet alleen over biomarkers, het gaat ook over verhaal. de mensen moeten jou een verhaal vertellen als psychiater of als psycholoog of als psychotherapeut. En daar heb je veel meer voor nodig dan statistieken en allemaal genen en die je in kaart kan brengen, al of niet. Het gaat eigenlijk om mensen aandacht geven en mensen verhalen laten vertellen. En daar komt natuurlijk de literatuur om de hoek kijken. Daar komt de taal om de hoek kijken. Want de taal kan heel directief zijn, hè? Persconferentie en binnenblijven. Oké. Directief. Maar de taal kan ook heel verbindend zijn. Ja. Ik ga een gesprek met jou aan. Daar moet je alleen wel tijd voor hebben. Maar de taal kan ook voor inzicht zorgen. De geesteswetenschappen zorgen voor inzicht en voor begrip. Ja. En ik kan me zo voorstellen dat mentale ontregeling... Mijn dochter is ook psycholoog. En die gaat straks in opleiding voor de GZ-psychologie. Dus ik was heel geïnteresseerd in jouw boek. En dan denk ik, dat is heel belangrijk. Want zij heeft het dan over protocollen en productie maken. En dan denk ik van, nee, zo is dat dan blijkbaar nu. Maar jouw boek geeft als ondertitel... pleidooi voor acceptatie van de werkelijkheid... en het loslaten van modeldenken. Dan denk ik van, gebruik daar de geesteswetenschappen voor. Yeah. Ga met die taalwetenschappers praten, want zij hebben daar... handvaten voor. En Margot, wat ik altijd zo grappig vind... De gewone mensen zeggen altijd... oh ja, kunstenaars, die zijn gek. En dan is gek ineens Picasso of een Dalí. Dan vinden we het ineens heel chic. Als die niet gek zouden zijn, dan zouden we het heel stom vinden. Waarom moeten kunstenaars gek zijn... en vinden we het van de buurman heel vervelend? Kunstenaars en schrijvers die hebben... Floortje steekt haar duim op. Goeie vraag. Kunstenaars en schrijvers hebben één heel grote pre. Dat is namelijk dat ze een heel groot inlevingsvermogen hebben. Mm. Dat is een van de leuke dingen van jouw boek... is dat je ook aan mensen buiten je veld reacties vraagt. Een van de mensen die daar een reactie op geeft op het taalhoofdstuk... is Arnon Grunberg. En die zegt ergens... kunstenaars kunnen zich inleven... en via de kunst kun je heel dichtbij komen. Mm. Nou, dat is nou precies waar het om gaat. En die kunstenaars en die schrijvers die kunnen zich dus ook inleven... hoe het is om gek te zijn of hoe het is om... Nou, kijk naar Busken van onze Librisprijswinnaar. Die leeft zich in iemand in een rolstoel, in een tehuis. En je zit in dat hoofd en je gaat erin mee. Wacht even, dat is natuurlijk... mag ik er nog één ding toe? Brouwers. Want niks is mooier dan bijvoorbeeld naar een theatervoorstelling te gaan... en daarin het vorige... leeft krijgen als iemand dus mentaal ontregeld is... en dat je ziet hoe familie of een omgeving daarop reageert. En hoe, als het even mogelijk is, iemand zich daar weer aan ontworstelt. Had Aristoteles daar niet het woord catharsis ooit voor bedacht? Is dat niet ooit loutering? Hè? De loutering, je leeft je in... Is dat ook wat je met de Palestijnse vluchtelingenkinderen bereikt? Action for Hope, dat je een actieve daad richt om hoop te creëren. En dat kan door muziek. We werken met kinderen die nog nooit een muziekinstrument hebben aangeraakt. En een jaar later zitten ze op de Arabische luit te spelen. En zijn ze levend. Ja. Letterlijk levend. Wat ik interessant vind ook in jouw boek... is dat je hebt het over dat iets wat je hebt heel veel revolutionaire dingen geschreven. Hè? Het is echt... Margot, ik overdrijf niet. Het is echt een heel belangrijk boek. Ja. Hè? Wat ik zo interessant vind is dat je zegt... wij streven allemaal naar beheersing en maakbaarheid. Mm. Beheersing is een vorm van geweld. En nou wil ik eventjes een ongelooflijk leuk fragment... uit mijn jeugd laten horen. Steve Austin, astronaut. A man barely alive. Gentlemen, we can rebuild him. We have the technology. We have the capability to make the world's first bionic man. Steve Austin will be that man. Fix it all. Yeah. Better than he was before. Better, stronger, faster. Nou, is er iets aan de hand dat alles wat dus in mijn lagere schooltijd... want toen was dit een serie, De Man van 6 miljoen... wat toen science fiction was... we can make him better, stronger, faster. Een astronaut stort neer, is bijna dood... en hij wordt beter gemaakt, better, stronger, faster. Het is bijna een ubermens, hè, maar dat was allemaal hartstikke leuk... Nu zien we dat dat kan. Eigenlijk tot aan het jaar 2000. Ik zeg het heel schematisch en het klopt niet. Maar om een beeld te geven... was het idee dat de geneeskunde ons van zeg maar niveau min 5 naar 0 bracht. Van ziek naar gezond. En je ziet dat wij sinds ongeveer het jaar 2000... van gezond naar plus willen. He, of het nou is met de botox die we inspuiten. En dan zie je dus ook dat... wat ik bijvoorbeeld fascinerend vind... ik hoorde in Zomergasten op een gegeven moment een psychiater heel blij vertellen over deep brain stimulation, waar mensen van hun depressie afkomen. Mm-hmm. Wat hij er niet bij vertelde, is dat er mensen zijn die dan bijvoorbeeld van een dwangstoornis afkomen en vervolgens zelfmoord plegen, omdat ze die dwangneurose of stoornis, of nou ja, ik denk dat jij het stoornis noemt. Missen. Ja. Ja, die hadden ze nodig. En zonder, dus dan gaat er zo'n dingetje in de hersenen. En ze kunnen niet zonder. Dat hadden ze nodig om stand te houden. Mm. Ja, dat is het evenwicht wat kennelijk voor die mensen hun leven is gaan bepalen. En als je dat dan opeens verstoort, dan kun je helemaal niet overweg met die enorme verandering. Maar wat ik nou wel ook wel heel erg leuk vind, dat ik hier zit. Want wat ik zo mooi vind, dat meervoudige perspectief, dat is al een aantal keer naar voren gekomen. En ook door steeds weer met elkaar dingen in te brengen en het daarover te hebben, ontstaat er ook iets nieuws. En dat vind ik mooi, dat dat dus vanuit dialoog ontstaat. En het enge van dat fixen met de biologie, zal maar zeggen, is dat dat niet in dialoog tot stand gekomen is. Hè? Dat is toch iets van buitenaf wat dan jou wel even maakt of zo. Wie bepaalt dan de standaard van wat dan gefixt is? Om nog maar te zwijgen over de commerciële belangen. ADHD in de leeftijdsgroep 25 tot 35 jaar nam het afgelopen decennium toe met 74% inclusief medicatiegebruik. Mm-hmm. Je hebt ook klinieken waar je dan binnen een uurtje een stempel kunt krijgen. Ja. En dan met een recept weer naar buiten. Waarom willen we dat zo graag? Waarom willen we zo graag? Omdat we het lastig vinden om te gaan met dingen waar we niet zo goed in zijn. Dus het moet vooral heel erg lukken allemaal. En we hebben het er net ook over. Die jongen die in Gaza op zijn 20ste een opportunity kreeg om door te breken. Dat is wel ook weer een succesverhaal. En waar we allemaal ongelooflijk blij van worden. Dat snap ik ook heel erg. Maar er zijn heel veel mensen die die kansen niet hebben. Omdat ze de skills niet hebben of de competenties niet hebben. En dat maken we vaak weg. En juist als we dat ook zichtbaar maken, dat heel veel mensen gewoon gemiddeld zijn, matig, niet heel goed in sport en ook niet altijd zich snoeihard kunnen concentreren. En dat we ons geduld verliezen. En dat we ons geduld verliezen. Dat oké vinden. En dat we de plank heel vaak misslaan. En dat we blunders maken. En nou ja, met het schaamrood op onze kaken, laten we het erover hebben. Weet je, laten we het gewoon met elkaar bespreken. Dat het leven is. Dat we daarmee moeten dealen. Omgaan met ingewikkeld. Omgaan met ingewikkeldheid. Met de morrigheid van het leven. En het is net een leuk boek ook verschenen van een collega van mij, Derek de Beurs. Het leven is een 7. En dan denk ik, ja, het leven is inderdaad een 7. En er zijn af en toe dagen, dan is het een 8 of een 10. Maar Margot, wat wil je mij de laatste jaren zo opvalt, is dat er heel veel mensen in Nederland zijn gaan schrijven. Er schijnen 1 miljoen mensen te schrijven. In Nederland. Wow. Ze laat staan over de hele wereld. Dan vraag je je af, waarom doen mensen dat? Ik denk dat schrijven een soort praten is met jezelf. Ik denk dat er 1 miljoen boeken, manuscripten ergens liggen die over dit soort problemen gaan. Want mensen kunnen het misschien niet kwijt aan hun arts of aan hun buurvrouw of aan hun man of vrouw. Maar ze kunnen het wel kwijt aan het papier. En het is een soort, therapie is een te zwaar woord, maar het is wel een soort dialoog die kan helpen. We gaan naar helemaal het tegenovergestelde van waar jullie het net over hebben. Ik vind de term de modderigheid van het leven buitengewoon bevrijdend. Die onthouden we. De conclusies die we daaruit kunnen trekken, die zijn nog niet te trekken. Zo vatte een van Nederlands roddelkoningen in Cruyffiaans proza de kwestie Little Kleine samen. Maar al is de zaak van het vermeende huishoudelijk geweld, zoals een andere bron dat noemde, geseponeerd, toch wordt de muziek van de rapper vast hier en daar geboycott en adviseren vrouwelijke opinieleiders zijn vriendin dringend om de relatie te verbreken. Denkele dergelijke uitingen van morele verontwaardiging lijken natuurlijk zeer nobel, maar ze zijn misschien niet altijd ongevaarlijk. Cancel culture kills, schreef een Russische balletdanser keihard na de recente zelfmoord van de Britse choreograaf Liam Scarlett op 35-jarige leeftijd. Annette Embrechts, wat is dit voor verhaal? Ja, dat is een tragische geschiedenis. En het is inderdaad een voorbeeld van die cancelcultuur, denk ik. Van die afrekencultuur. Kijk, Liam Scarlett was echt een groot choreograaf. Een enorm talent. En hij werd ook door allerlei grote gezelschappen opgepikt. Hij was artist in resident bij de Royal Ballet. De Royal Opera House had hem op zijn... had een verbintenis met hem. Het Deense Koninklijke Ballet had een groot ballet op aangekondigd. En toen is er op een gegeven moment iets gaan rollen van klachten van wangedrag jegens studenten. En die moet je natuurlijk serieus nemen. Ik zal die klachten nooit willen bagatelliseren. Maar wat er vervolgens eigenlijk gebeurd is, voordat er een duidelijk onderzoek kwam over wat er nou eigenlijk in de praktijk aan de hand was, hebben eigenlijk al die hele balletwereld heeft direct zijn handen van hem afgetrokken. En je zou kunnen zeggen hem laten vallen, zonder eigenlijk af te wachten, wat is hier eigenlijk aan de hand? De dag voor zijn zelfdoding heeft, geloof ik, het Deense ballet een opdracht ingetrokken. Ja, die hadden een première aangekondigd van Frankenstein, van een van zijn grote balletten. En uit angst, want ik denk dat het een soort angstcultuur is, dat ze denken, oh, onze naam, onze reputatie mag niet verbonden worden met zijn naam meer. En die hebben dus die première gecanceld. En de dag daarna heeft hij zelfmoord gepleegd. En wat ik eigenlijk wil zeggen, er is namelijk wel een onderzoek geweest wat eigenlijk heeft aangetoond dat er geen rechtszaak, geen grond voor een rechtszaak was. Dus er wordt eigenlijk niet eens zo'n onderzoek afgewacht. Op het moment dat feiten naar boven komen dat er eigenlijk geen juridische grond is om een zaak aan te spannen, denk ik dat je eens in alle rust om de tafel moet gaan zitten. Want het kan natuurlijk best zijn dat hij studenten verkeerd bejegent. Maar dan moet je dat probleem proberen te gaan oplossen op de vloer. En niet door in de media en overal vooral direct te zeggen. Het is het moderne brandstapel. Moderne brandstapel. Het is het boycotten van. Het is direct boycotten. En dit zie je nu zoveel gebeuren. Kijk, je noemde net Lil Kleine, waar iedereen direct een mening over heeft. Terwijl eigenlijk niemand weet wat daar in dat hotel is voorgevallen. Ik noem ook even het voorbeeld van Bilal Wahib, die 22-jarige acteur die online een 12-jarige jongen verleid zou hebben om zijn geslachtsdeel te laten zien. Kijk, daar gebeuren dingen die niet goed zijn. Hè? En iedereen maakt fouten in zijn leven, maar bekende Nederlanders worden daar direct op afgerekend zonder een rechtszaak af te wachten. Dus het is trial by media, weet je. En ook bij Bilal, direct alle omroepen, producenten die met hem als acteur of rapper samenwerkten, hebben direct de band met hem doorgesneden. Waardoor eigenlijk zo'n 22-jarige acteur ook direct, weet je, die zijn hele carrière kwijt. Dit vind ik heel interessant wat jij nu zegt. Want ik zag een filmpje van een vrouwelijke, of van een transgender. En die had het over hoe zij in allerlei, sorry, is vast niet het goede woord, maar goed. In een community had geschreven online, daar heel veel vriendschap van voelde. Toen werd ze daar gecanceld. En toen zei ze, maar als je op een gegeven moment geen communities meer over hebt, dan raak je zo in paniek dat je geen uitzicht meer weet. Floortje? Ja, nou ja, als er iets is wat extreem stressvol voor mensen is, dan hoogleraar psychiatrie Floortje Schevers, voor wie net inkomt. Ja, dan is het geëxcludeerd worden. Hè? Dus mensen zijn sociale wezens. We hebben elkaar enorm nodig. En buiten de groep vallen is zo'n beetje het ergste wat je iemand aan kunt doen. Dus als je iemand echt pijn wil doen, dan moet je hem geen stomp in zijn maag zitten. Dus dat wat wij vroeger allemaal riepen, geven, hè, het beste doet geen zeer pijn, des te meer, is niet waar. Nee, dat is absoluut niet waar. Hè, je het schijnt kunt beter zelfs in dezelfde hersen dan buiten de groep geplaatst worden. Maar wel een hele gevaarlijke die blijft hangen, is dat de suïcide van iemand is nooit de verantwoordelijkheid van degene die iets over die persoon heeft gezegd. Dus als het Deense ballet besluit, we doen die première niet, en de dag erna deze danser suïcide pleegt, dan is dat niet de schuld van het Deense ballet. Dan zijn daar waarschijnlijk heel veel andere redenen geweest. Kijk, meteen naar jou, daar ben je. Ja, want ook dit is natuurlijk een heel ingewikkeld complex probleem. Het is een heel ingewikkeld probleem. Maar daarom wil ik juist ook zeggen dat het niet online uitgevochten moet worden. Nee, en niet dat is versterkt moet worden. Ja, want dat is wat ook gebeurt natuurlijk. In het begin, mensen zetten iemand op het schild van, die Bilal, die is door iedereen omarmd. Die jongen, die was net acteur, weet je. Iedereen wilde iets met hem. Op een moment dat is ook niet goed voor je ego. Ik wou net zeggen, dat had misschien ook wat minder gekund. Op op het moment dat hij een misstap begaat, laat iedereen hem direct vallen. En dat is dus eigenlijk het mechanisme wat er gebeurt. En bovendien, en dat vind ik dan ook nog echt, er zijn ook nog media die daar lekker een steentje aan bijdragen. Dus die de sensatie opzoeken en die dan ook, weet je, filmpjes laten lekken, appjes laten lekken, om ook nog eens die cancelcultuur, die boycottcultuur, ook nog eens even een zetje te geven door producent bijvoorbeeld. Weet je, te zeggen, ja, kan je, zorg eens even dat je, ga je nog wel met zo iemand in zee? Maar de nieuwsgierigheid hebben en de vraag stellen, wat is hier aan de hand? En dan luisteren, misschien wel vanuit empathie. Dat is heel gevaarlijk om empathie te hebben voor iemand die mogelijk een dader is voor iets verschrikkelijks. Ja, begrijpen waar maar iets in elk geval nieuwsgierig zijn en dat zeg je ik ook wel eens van, heb je de vraag gesteld, wat is hier gebeurd? Nou, blijkbaar niet. Nee. Ik wil even iets aan de orde stellen. Is dit het gevolg van MeToo of zit het anders? Wat denk jij aan het Embrechts Volkskrant? Ik denk dat het doet de zaak MeToo geen goed. Want wat je vaak eigenlijk onder het excuus dat het over MeToo zou gaan, worden eigenlijk vervolgens mensen op de brandstapel gezet. En ik wil heel even kort het voorbeeld van Remy Sambo aanhalen. Remy Sambo is een gewaardeerd acteur. Heeft bij een All-Stars gespeeld, speelt in Spangas. Die heeft ook een misstap begaan. Hij heeft iemand met oud jaar een klap gegeven. Dat voorval is vervolgens door shownieuws zo geëxplodeerd, zo opgepakt onder het idee van, wij helpen zijn slachtoffer, want dit is een MeToo-zaak. Dat was het uiteindelijk helemaal niet. Daar heeft een rechter zich over uitgesproken. Hij heeft een straf geaccepteerd. Maar vervolgens gaat shownieuws daar nog een graadje bovenop doen en te zeggen dat hier veel meer aan de hand is, veel meer uit te halen is. Die hebben zijn producenten gebeld om hem als acteur te laten vallen. Dus vervolgens wordt eigenlijk de MeToo-zaak aangegrepen om iets anders ik fout moet te ineens doen. Denken aan iemand uit Nazareth die ooit zei, bijzonder zonde is werpen de eerste steen. Ja. Ja. En die uitspraak kwam omdat in die tijd, als je een steen wierp en achteraf bleek de beschuldigde onschuldig te zijn, dan werd jij ter dood veroordeeld. Ja. En ik weet niet of je het verhaal kent van Artemisia Gentileschi, de schilderes. Die is gemarteld omdat ze ooit iemand beschuldigde en zij moest bewijzen dat ze dat niet zomaar uit haar duim zoog. Nou ben ik er niet voor dat we iedereen gaan martelen, want met helemaal met je eens, Petra, wij moeten zeker aan de kant van de slachtoffers zijn, maar het is complexer. Luister, ik wil oordelen, nu we het hebben over woorden. Ik heb echt zo'n geweldige uitdrukking gevonden. Het citaat van de dag, afkomstig van de Afro-Amerikaanse publiciste en activiste Michaela Angela Davis. I don't identify as an older woman. I am a grown-ass woman. A grown-ass woman. Als we het nou over bestaansrecht hebben, dan hadden we het net over Floortje. Dat ben ik en ik vind het heerlijk. Ontzettend bedankt. Wat een prachtig panel waren jullie vandaag. Annette Embrechts, professor Floortje Schepers, senator Petra Stine en laureaat Margot Dijkgraaf. Tot zover Goed Ingelichte Kring van 29 mei. En wij zijn terug op zaterdag 26 juni. Tot dan. NPO Radio 1. Als je dit geluid ergens hoort, heb je geluk. De zeldzame spotvogel. In het onderzoek naar deze trekvogel is nu een mijlpaal bereikt. Toen ging de virtuele champagnefles ging open, want dit is een wereldprimeur. Vleermuizen die onze riolen gebruiken als sluiproute. Hoe slim is dat? Verder zijn we bij de autopsie van de jammerlijk verongelukte lammergier. Hoe maak je je balkon aantrekkelijk voor bijen? En hoeveel soorten rupsen leven op een Hollandse eik? 5, 10, 100? Op NPO Radio 1. Luister, morgenochtend van 7 tot 10, Vroege Vogels. Het nieuws van alle kanten. Van corona-achterstand naar een rekenvoorsprong. Ga naar foutloosrekenen.nl. Koffiemachine kapot? Rubinati repareert uw koffiemachine tegen scherpe prijzen en uitstekende service. Kijk op rubinati.nl. Rubinati! Ben extra voordelig tijdens de prijsbewust weken. Nu met Mijn Sim Only. Tijdelijk zonder aansluitkosten. Kijk op ben.nl. Huis kopen of verkopen? Wat je zelf doet, betaal je niet. Ook daarvoor ga je naar Makelaarsland.